رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب. چھوٹے سائیں بھائیو، الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی بہاریں ہیں. آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے، 1429 سن ہجری. جو اسلامی بھائی ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھ کر بیان میں شریک ہوں. کیا پتہ آج کے بعد پھر ہمیں اس سال کی رمضان شریف کی کوئی رات نصیب نہ ہو. عین ممکن ہے کہ آج آخری رات ہو اور کل اس وقت ہم رمضان کو نہ پا سکیں، کیونکہ ابھی کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رمضان رخصت ہو چکے ہیں اور عید کا چاند وہاں نظر آ چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے فرمایا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے. پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ روٹی کھائیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تم سالن کھا چکے ہو. انہوں نے عرض کی ہمیں تو اس کا معلوم نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے. اور یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی احیاء العلوم میں ہے الدر المنصور کے حوالے سے، الدر المنصور جلد 6 صفحہ 95 میں اس آیت کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے، پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرہتموہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. تو اسی آیت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے، اور پھر سالن طلب کرنے پر فرمایا گیا کہ تم تو سالن کھا چکے ہو، یعنی تم نے یہ بھی فرمایا گیا کہ کیوں نہیں تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. پتہ چلا کہ کسی کی عادت ہو زیادہ سونے کی، تو اس کو اگر پیچھے سے کہا جائے کہ فلاں بہت سوتا ہے تو یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے نا یار یہ بہت سوتا ہے، جب دیکھو سویا پڑا رہتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور غیبت میں جو نمایاں عنصر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مسلمان کو ایذا پہنچتی ہے، نیز اس میں مسلمان کی تحقیر بھی ہے، توہین بھی ہے. تو بظاہر ہمیں بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن وہ ہوتی غیبت ہے. اب جیسے کسی کے بارے میں بول دیا یار بولا یار یہ بولتا بہت ہے، بہت باتوں نہیں ہے، فضول گوئی کرتا ہے، جب دیکھو بک بک، جب دیکھو بکواس، اور گپے بھی بہت مارتا ہے، ہوائی فائر کرتا ہے. یہ ہمارے یہ بھی محاورہ ہے ہوائی فائر کا، یعنی گپے مارتا ہے، گپی ہے، ڈینگیا ہے، ڈینگے مارتا ہے، ذرا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس طرح کے یہ کلمات جو ہے نا، جو میں نے یہ جملے بتائے یا حروف الفاظ آپ کو عرض کیے، یہ سب غیبت کے الفاظ ہیں، یا غیبت کے یا تہمت کے. اگر یہ خامی اس میں ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ خامی نہیں اور پھر بھی آپ نے کہا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تہمت کی تعریف میں آ جائے، بدگمانی کی تعریف میں آنے کی بھی صورت بن سکتی ہے، چغلی کا روپ بھی دھار سکتی ہیں، اس طرح کی باتیں. تو بہرحال یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں اس بات کو بھی غیبت قرار دیا گیا کہ کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فلاں بہت سوتا ہے. تو اس لیے کوئی اگر زیادہ سوتا ہو تب بھی اس کو پیچھے سے برائے بیان کرنے کے تحت اگر کہیں گے کہ یہ بہت سوتا ہے تو یہ غیبت ہوگی، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ دونوں کے لیے کہا گیا کہ تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، حالانکہ بہت سوتا ہے کہا ایک نے، مگر دوسرے نے سنا نا، دوسرے نے سنا اور سن کر اس کو منع نہیں کیا، تو اس لیے دوسرا بھی غیبت میں اس کا شریک ہو گیا. تو حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، تو دیکھو کس طرح نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اس مسئلے میں جمع کیا، حالانکہ غیبت تو ایک نے کی مگر دوسرے نے اسے سنا، تو یہ دونوں غیبت میں شامل ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ غیبت سے بچنے والا بے شک خوش نصیب ہے، مگر غیبت کرنا اور سننا دونوں ہی ظلم و حرام اور ذلت کے عذاب میں مبتلا کرنے والے کام ہیں. غیبت کرنے والا ظالم اور جس کی غیبت کی گئی وہ مظلوم ہے. جس سے بن پڑے اس کے لیے لازم ہے کہ غیبت کرنے والے کو اس غیبت کرنے کے ظلم سے روک دے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس مظلوم کی عزت بچائے. اگر روکنا بس میں نہیں تو کم از کم دل میں برا جانتے ہوئے جس طرح ممکن ہو غیبت کرنے والے کا حوصلہ پست کرے، مثلا وہاں سے فوراً چل دے، یہ ممکن نہ ہو تو بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے، بار بار گھڑی دیکھے، بات بدلنے کی ترکیب کرے وغیرہ۔ خبردار، غیبت سن کر ہرگز ایسا انداز اختیار نہ کرے، یعنی ہاں میں ہاں ملانا یا سر ہلانا، مسکرانا وغیرہ، کہ جس سے غیبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو ایک بار کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب آپ کھانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے، کسی نے پوچھا کسی سے کہ ابھی تک فلاں شخص نہیں آیا، تو ایک نے جواب دیا وہ تو بڑا موٹا سست ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرمانے لگے کہ میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں یہاں کھانے کے لیے کہاں پہنچ گیا۔ میں ایک ایسی مجلس میں کھانے کے لیے حاضر ہو گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے، اور پھر اس صدمے کی وجہ سے غیبت سننی پڑی۔ 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 7 دن تک نہیں کھایا، حالانکہ آپ نے غیبت کی نہیں تھی، صرف وہ آپس میں ان لوگوں نے غیبت کی تھی، مگر آپ نے اس کو سنا۔ خیر، آپ نے تو وہاں احتجاج کیا نا کہ میں یہاں کہاں آ گیا، کہ یہاں تو غیبت ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے سبق کے لیے بہت کچھ ہوگا کہ ایک اللہ کا ولی اور مشہور ولی، زمانے کا ولی، وہ بائیکاٹ کر جائے دعوت کا اٹھ کر کہ میں یہاں نہیں بیٹھتا، تم لوگ تو غیبت کر رہے ہو۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی چوٹ ثابت ہوئی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی ہو۔ تو بہرحال یہ کہ جو غیبت کرتا ہے وہ تو گناہگار ہے، لیکن جو سنتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ ہاں، جس کی بے بسی ہے سننے میں، قابو نہیں ہے، اس کی بات دوسری ہے کہ وہ ایسا مجبور ہے کہ نہ اٹھ سکتا ہے وہاں سے، نہ جا سکتا ہے، نہ اگلے کو سمجھا سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہوتی ہے، اور وضاقتہ بھی مذہبی ہوتی ہے، نام بھی مذہب کے اعتبار سے اس کا ہوتا ہے، لیکن غیبت تو اتنی عام ہے کہ مذہبی طبقہ بھی اس کی آفت سے محفوظ نہیں ہے، اور اس میں جو نچلا طبقہ ہے وہ ایسے مذہبی شخصوں کی وجہ سے زیادہ گناہ میں پڑتا ہے۔ یعنی جب ایسے شخصوں کو یہ غیبت کرتے دیکھتا ہے نچلا طبقہ، تو ان کو یوں نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی غیبت ہے، وہ یوں مطلب سمجھتے ہیں کہ ہاں یار، یہ تنقید کرنا صحیح ہے، کسی کو برا بھلا کہنا صحیح ہے، اتنی بڑی شخصیت ہو کر تھوڑی غلط کام کرے گی۔ تو یوں بھی مطلب امت کا بگاڑ جو ہے وہ تیزی سے ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں اپنا بس کوئی کاری نہیں چلتی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الحاج الحافظ القاری، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں، جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو، یعنی قدرت رکھتا ہو، اور نہ کرے، اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے والے کو قدرت رکھنے کے باوجود نہیں روکے گا، ہم بولتے نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یار اپنی بلا سے ہم تھوڑی غیبت کر رہے ہیں تو اگلا کر رہا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ اگر روکنے پر قدرت ہے تو روکنا واجب ہے کہ اس کو روکے غیبت کرنے سے، اس کو منع کرے، تو سمجھائے۔ خالی مسکرا کر اشارہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو زبان سے یا جس طرح بن پڑے اس کو روکے کہ غیبت مت کرو۔ اگر روکے گا نہیں، باوجود قدرت اگر نہیں روکے گا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے غیبت سننے والے کے لیے فرما رہے ہیں، اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا، تو دنیا میں بھی ایسا شخص ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ کتنی بڑی تشویش کی بات ہے کہ جو لوگ غیبت سنتے کرتے نہیں ہیں وہ سننے میں مبتلا اکثر ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے یہ بہت بگڑ گیا ہے، غیبتیں بہت ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ غیبت کے خلاف کوئی سی آواز اٹھے اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم غیبت سننا چھوڑ دیں، غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں اور سننا بھی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل بے شمار گھروں میں، اسی طرح ہمارے ملک کے بہت سارے شہروں میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ بیان ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، اور ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں مسلمان امید ہے کہ اس کو سن رہے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ سب کا ذہن بن جائے کہ ہم غیبت سے بیزار ہیں، نہ غیبت کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتح و رضویہ شریف جلد ڈبل 12 صفحہ 426-427 پر لکھتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علی عبد الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے برملا یعنی علل اعلان ذلیل و رسوا کرے گا۔ یا بے عزتی میں غیبت بھی آ گئی کہ غیبت بھی مسلمان کی عزت پر حملہ ہی ہے، صرف غیبت نہیں ہے، بے عزتی کے اور بھی ظاہر اسباب ہیں، تو غیبت بھی اس روایت کے تحت آ گئی۔ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی بے عزتی یعنی غیبت وغیرہ کے ذریعے دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے، تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے در پائے ہونا اور جس مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں رکھنا اندازی یعنی خلل ڈالنے کی غیبتوں الزام تراشی اور بدگمانی وغیرہ کے ذریعے کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہوگا۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، بیان کردہ روایات اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمودات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو خامخواہ کسی سنی عالم پیشوا سربراہ یا عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نیز بعض نادان دعوت اسلامی والے کہلانے کے باوجود بھی اپنے ذمہ داروں اپنے نگرانوں وغیرہ کی بے عزتی پر تلے رہتے ہیں اور ان پر بے تکے اعتراضات کر کے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی مبلغ کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں۔ یوں غیبتوں چغلیوں تومتوں بدگمانیوں عیب دریوں دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جس کو اللہ اور رب العزت عز و جل نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھن سکتا ہے۔ یقیناً مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے، چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، یعنی سود خواری بدترین گناہ ہے، جیسے ماں کے ساتھ کعبہ معظمہ میں زنا کرنا. سود خوار کو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. یہ تو مالی سود کا حال ہے. مسلمان کی آبرو چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے، اس لیے مسلمان کی آبرو ریزی یعنی غیبت وغیرہ کر کے اسے ذلیل کرنا بدترین سود قرار دیا گیا ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر مدنی چینل کے ذریعے سننے والی سائیں بہنوں، جب بلا مصلحت شرعی کسی اسلامی بھائی کی اس کی موجودگی میں یا پس پشت کسی غلطی یا عیب وغیرہ کا تذکرہ نکلے تو فوراً غور فرمائیے کہ اس گفتگو سے سننے والے کے دل میں اس اسلامی بھائی کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی. ظاہر ضمیر یہی کہے گا کہ اس سے اس کی عزت میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی. بس فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے. تاجدار رسالت، محبوب رب العزت، سراپا عظمت و شرافت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے، مثلا غیبت کرنے والے کو اس غیبت سے باز رکھے، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور اس کو غیبت سے روکا جائے، اگرچہ غیبت کا اس حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں کہ پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے، تو غیبت کرنے والے کو روکنا یہ بھی ایک طرح سے اس کی عزت کا تحفظ ہے. تو جو کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تہائی عذاب غیبت سے، ایک تہائی چغلی سے، اور ایک تہائی پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، غور کیجئے، دیکھیں عذاب قبر ہوتا ہے، غیبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، چغلی کی وجہ سے بھی، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اب یہ سن لیا کچھ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے، پتا بھی نہیں چلا. ذرا سوچیے تو صحیح کہ قبر کا معاملہ ہے کتنا بھیانک ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جیسے خودکشی والے شاید سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد اب پتا بھی نہیں چلے گا، اس لیے جان چھوٹے گی، یہ مشکل حل ہو جائے گی، وہ مصیبت دور ہو جائے گی، تنگ دستی ہے، اتنا قرضہ چڑھ گیا تو خودکشی کر ڈالو تو سارے رہنے کے جان چھوٹ جائے گی. یقین مانے خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں ہے، بلکہ بس صورت ناراضگی رب جان پھنس جاتی ہے. کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی تسلی دینے والا مل جائے گا، دلاسہ دے دے گا، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار سکتا ہے آدمی، ترکیب بنا سکتا ہے. قبر میں عقل سلامت ہوگی، کر کچھ نہیں سکے گا. مرنے کے بعد عقل نہیں مرتی، عقل سلامت رہتی ہے، سمجھ آتی ہے سب کہ غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، سب پتہ چلتا ہے. تو اس طرح جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تب بھی دیکھے گا، دفن کر کے جو جا رہے ہیں اس کے ساتھی، ان کے قدموں کی چاپ تک وہ سنتا ہے، پھر وہ منکر نکیر کی آواز ہوتی ہے ان کو بھی دیکھتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں اس کو بھی سنتا ہے، سارے معاملات جو ہے وہ سب سمجھتا ہے، اس کو سخت صدمات بھی پہنچتے ہیں. اگر بچے سے بہت پیار تھا تو وہ بچے کی یاد بھی ستاتی ہے، دولت سے پیار تھا دولت کی یاد ستا رہی ہے، کاریں، عمدہ کوٹھیاں، مکانات، ایئر کنڈیشنڈ روم، نرم نرم گدیلے، عمدہ لباس، دوست احباب، بیسٹ فرینڈ، ان سب کی یادیں جو ہیں وہ قبر میں ساتھ آتی ہیں. مرنے کے بعد یہ سب صدمے جو ہیں مردے کو پہنچتے ہیں، لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتا، یہ بالکل بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرنا، جب اس کو سب کچھ پتا چلتا ہے. اب جب عقل سلامت ایسی صورت میں ہمیں جب قبر میں رکھا جائے گا اور قبر پر جب سلے رکھی جا رہی ہوں گی تو یہ بھی نظر آئے گا کہ اب سلے رکھ رہے ہیں، اب مٹی ڈال رہے ہیں، اور مٹی سے پہلے لپائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ دیکھو ادھر ادھر تھوڑی سی وہ جھیری رہ گئی ہے، ادھر مٹی ڈالو. تو گپ کر کے وہ مٹی پانی سے وہ گارا بنا ہے وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھو ادھر یہ کھانچا جو ہے نا کھلا رہ گیا ہے، وہ ڈھیلا لا. تو ڈھیلا پر سر اٹھا کر وہ کھانچے پہ رکھتے ہیں، پھر اس پر وہ مزید وہ مٹی کا گارا ڈال کر. اس طرح یہ جو پیکنگ ہو رہی ہے سب مردہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اتنا پیک کریں گے کہ ایک روشنی کی کرن بھول کر بھی اندر داخل نہ ہونے پائے. پھر مزید منو مٹی کا تودا اس پر بنا دیا جائے گا، قبر اونٹ کے کوہان کی طرح بنا دی جائے گی اتنی مٹی. اب اور تنگ قبر بھی بظاہر آپ نے دیکھی ہوگی کیسی ہوتی ہے، کروٹ لینا دشوار، پاؤں سیدھے تو پھیلا دیے، الٹے نہیں، اب چوڑائی میں نہیں پھیلا سکتے، اور کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اتنی، یعنی کہ وہ سیلے نیچی ہوتی، قبر اتنی گہری نہیں ہوتی کہ آدمی کھڑا رہ سکے. تو اب ایسی صورت میں جبکہ سب پتا چل رہا ہے، عقل سلامت ہے، شعور ہے سب کچھ، اور اس طرح قبر کے اندر پیکنگ ہو جاتی ہے. اب نہ اندر بتی کا بلب لگایا، نہ پنکھا ہے، اور ویسے مٹی پہ ڈال دیا، ابھی تو چٹائی چبھتی ہے، چٹائی بھی نہیں ہوگی، مٹی پہ ڈال دیں گے. فوم کے گدیلے کے بغیر نیند نہیں آتی، مٹی پر ڈال دیا، کنکریاں چبھ رہی ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے، چیخے مارتے بھی ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، آوازیں لگاتے کسی کی توجہ نہیں جا رہی. اب رب اگر ناراض ہے تو آپ بتائیے کیسی بے بسی ہوگی. ابھی تو جی کھول کے گناہ کر لیتے ہیں، نماز کی سستی ہوتی ہے تو قضا کر دیتے ہیں، کئی کئی روز تک نہیں پڑھتے، جوش آتا ہے جمعے کے دن مسجد میں چلے جاتے ہیں، پھر نمازیں گول کر دیتے ہیں، جی بھر کے گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ٹھوسا مارتے ہیں، دانت توڑ دوں گا کی دھمکیاں دیتے ہیں، ابھی سب کچھ کرتے ہیں، ابھی پسٹن بھی ہے، ہوائی فائر کر کے بھی خوفزدہ کر دیتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ بھی گولی چلا دیتے ہیں، دہشت گردی کر کے جنگل میں بھاگ کے چھپ جاتے ہیں، نو گو ایریا میں چھپ جاتے ہیں کہ صاحب ادھر پولیس نہیں آ سکتی. لیکن یہ آنکھ مچولی کب تک کھیلو گے؟ جس دن وقت پورا ہوا موت تمہیں ٹانگ سے گھسیٹ کر قبر میں گاڑ دی، تمہاری ایک نہیں چلے گی، نہ تمہارا اسلحہ تمہارے کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سورس کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، نہ وزارت کام آئے گی، نہ شرارت کام آئے گی، نہ صدارت کام آئے گی، کچھ بھی تو کام نہیں آئے گا. کیسی بے کسی ہوگی، کیسی بے بسی ہوگی. تو قبر کا معاملہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، خدا کی قسم بہت نازک ہے. آدمی اگر غور کرے اس پر، تصور صحیح معنوں باندھے تو اوسان خطا ہو جائے. تو اب آپ بولو گے یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت دیر پڑی ہے. نہیں نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو آپ معلومات کر لیں، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرنے والوں میں جوانوں کی تعداد شاید زیادہ ہے. ایکسیڈنٹ میں جو مرتے ہیں ان میں اکثریت ظاہر جوانوں کی ہوتی ہے، بوڑھے کار روڈوں اور گلیوں میں گھومتے ہوتے ہیں، سڑکوں میں کہاں گھومتے ہوتے ہیں، تو جوان مرتے ہیں زیادہ تر، جوان مرد و عورت مرتے ہیں. تو بیماری کسی کی رشتہ دار نہیں ہے. ایک دن کے بچے کو بھی آتی ہے تو اس کو کانچ کی پیٹی میں رکھتے ہیں، تھوڑا بچہ ہنسنے بولنے لگتا ہے، اچانک بخار چڑھ جاتا ہے، ہاسپٹل سے بیڈ پر آ جاتا ہے. تو عمر کے ہر دور میں بیماریاں ہوتی ہیں اور عمر کے ہر دور میں اموات بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی جوانی پر آپ کیوں دھوکہ کھائے ہوئے؟ ٹل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، خوب بجا لے چاہے جتنا، چار دن کا ساز ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ آج ہی موت آ جائے، اب بھی آ جائے ہاتھوں ہاتھ، اور اس ٹائم پر کل ہم اندھیری قبر میں پڑے ہوں۔ تو اس لیے توبہ میں بھی تاخیر نہ کی جائے، اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرنے کی ترکیب کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کا گٹھڑ لے کر قبر میں پہنچیں، اللہ تعالی کی ناراضگی ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب مسلط کر دیا جائے۔ نہ ماں کی ممتا بچا پائے گی، نہ باپ کی شفقتیں کام آئیں گی، کچھ بھی کام نہیں۔ تو قبر کا عذاب جو ہے اس کا ایک سبب غیبت بھی ہے اور چغلی بھی ہے، اور غیبت اور چغلی یہ دونوں بکثرت ہمارے معاشرے میں ہر طبقے میں پائی جا رہی ہے، اور بہت انہیں اس میں آفتیں۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مجلس میں تین باتیں ہوں تو اس مجلس والوں سے رحمت پھر جاتی ہے۔ نمبر ایک دنیا کا تذکرہ، نمبر دو زیادہ ہنسنا، اور نمبر تین لوگوں کی عزت کے درپے ہونا۔ تو غیبت کرنے والا ظاہر عزت کے درپے ہوتا ہے، اس کی عزت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ کسی شخص نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ اس کی طرف ہدیہ بھیجتے اور قاصد کے ذریعے، نمائندے کے ذریعے پیغام بھی پہنچاتے، اے بھائی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے میری طرف اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، اور یقیناً وہ میرے اس تحفے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں غیبت جس کی گئی اس کے نام اعمال میں منتقل کرواتا ہے۔ تو غیبت کرنے سے نیکیاں جو ہیں یہ برباد ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندے کو قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی؟ تو اس سے کہا جائے گا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی اور تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جاتی ہیں، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے پاس نیکیاں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو پتا بھی چلے کہ فلاں نے میری غیبت کی تو غصے میں نہ آ جایا کریں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غیبت کرنے والوں کو تحفے بھیجے کہ تم نے مجھے نیکیوں کا تحفہ بھیجا اور میں یہ دنیاوی چیز کا تحفہ بھیجتا ہوں، مگر تحفہ تمہارا ہی بڑا ہے کہ نیکیوں کا ہے، دنیاوی میں نے چیز بھیجی وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ چوٹ کرنے اور اصلاح کرنے کا ایک اچھوتا انداز ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی نیکیوں کے لیے منجنیق نصب کرتا ہے اور ان نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ گویا مسلمانوں کی غیبت کرنے والا ایسا نادان ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز درینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پہنچی کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، یعنی جب ان کو یہ بات پہنچتی کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے، بھائی تجھے کیا ہو گیا کہ تُو نے عبدالعزیز کے گناہ اٹھا لیے، نے میرے گناہ تم نے اٹھا لیے، اپنی نیکیاں دی اور میرے گناہ تم نے اپنے اعمال نامے میں منتقل کروا لیے۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری غیبت کرے اس سے پریشان نہ ہو کہ وہ غیر شعوری طور پر تم سے نیکی کر رہا ہے، تمہاری بھلائی، تمہارے ساتھ وہ بھلائی کر رہا ہے لا شعوری طور پر. اور مزید فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب ہماری کوئی غیبت کرے تو ہمیں غصہ کرنے کے بجائے واقعی یعنی کہ سوچنے کی بات ہے. پھر ابھی آپ نے سنا، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عطا خراسانی قدس سرہ نورانی، بہت پرانے بزرگ ہیں، کہ آدھے گناہ معاف ہو جاتے جس کی غیبت کی جائے. تو اس لیے جس کی غیبت کی گئی وہ خسارے میں نہیں ہوتا، وہ فائدے میں رہتا. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، خوب غور کیجئے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں غیبتیں کرنے کی وجہ سے دوسروں کے اعمال نامے میں منتقل ہو جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں. غور کیجئے، سوچنے کی عادت ڈالیے. ہو سکتا ہے آج ہی پیغام اجل آ پہنچے، دنیا کی ساری نعمتیں ہم سے چھوٹ جائیں، تمام ارمان خاک میں مل جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ قبرستان میں داخل ہو جائے. آہ آہ آہ، تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب قبر میں تنہا رکھ کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے. ہائے گھپ اندھیرا، آ وحشت کا بسیرا. ایسے میں اگر غیبتوں اور چگلیوں وغیرہ گناہوں کے سبب اندھیری قبر میں خوفناک مار کٹائی شروع ہو گئی، بھیانک آگ سلگا دی گئی، سانپ اور بچھو کفن پھاڑ کر نازک بدن سے لپٹ گئے تو کیا بنے گا؟ عقل بھی سلامت ہوگی، بے ہوشی بھی تاری نہ ہوگی، چیخ و پکار بھی بیکار ثابت ہوگی. نہ کسی کو پاس بلا سکیں گے، نہ خود کسی کے پاس جا سکیں گے. ہائے اللہ، گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. گھر کا پل پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ، بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب. ٹنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چھوکے ڈنکے سے سہوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. عفو کر یار صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کرتے تو جنت میں میں رہوں گا یا رب. تو بہرحال یہ کہ اپنی موت کو اپنی قبر کو یاد کریں اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی صحیح فرمائیں. جتنی غیبتیں کی اس سے توبہ کریں, اور جن جن کو اس کا پتہ چل گیا کہ ان کی غیبت کی ہے ان کو ان سے معافی بھی مانگے, اور جن جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کو بھی اپنی توبہ پر مطلع کریں, کہ یہ بھی ضروری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل ہوٹلوں پر, تھلوں پر دوستوں کی مجلسیں بہت زیادہ اس کا رجحان ہے, بیٹھکیں ہوتی ہیں, تو دوستوں کے درمیان ہونے والی غیبت کی مثالیں بھی ارشاد فرما دیجیے تاکہ اس سے بچا جا سکے. ہاں واقعی آج کل تو بس تقریباً موضوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس غیبت غیبت غیبت. اب دوستوں کے درمیان مثلاً اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں, یار یہ لمبی بھوت کر چکنی کر جائے, گوند لگا کے چپک جاتا ہے, پیچھے سے غیر حاضری میں دوسرے دوست کی اس طرح کٹتے رہتے ہیں, چکنا گھڑا ہے, لپ لپیا ہے, منہ پھٹ ہے, باتو نہیں ہے, بڑبولا ہے, بڑبڑیا, بکواسی, فضول گو ہے. یہ آتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے, بور کرتا ہے, آتا ہے تو جان نہیں چھوڑتا, دماغ کھا جاتا ہے, مغز کی دہی ہے, اس کا تو کتے کا بھیجا ہے یا اس کا لوہے کا بھیجا ہے, یا کبھی بولیں گے مجھے بیوقوف بنا رہا تھا جیسے میں سمجھتا ہی نہیں, کبھی بولیں گے مردار ہے, ڈرپوک ہے, بزدل ہے, اس میں دم کہاں ہے, یا بولیں گے جھگڑالو, لڑاکو, فتنہ فتنہ ہے, فتنہ, فتنے کی جڑ ہے, پھڈے باز ہے, گند کرتا ہے, کھاؤ ہے, پیٹو ہے, کھاتا بہت ہے, مال کھاؤ ہے, پیٹ بھرو, مفت خورا, نکتا ہے, بالکل اندھی چلا رکھی ہے, بڑی شیخی بگاڑتا ہے, آنٹیاں مارتا, چکر دیتا, گول گول باتیں کرتا ہے, نیت خراب ہے, آدمی صحیح نہیں, بہانے باز, ہیلے باز, جھوٹا, 420 فراڈی, نمبری, ٹھگ, چیٹر, ہار باز, حسد خور, جائلس, جل ککڑ ہے, مجھ سے جلتا ہے, میری ترقی نہیں دیکھ سکتا, مجھ پر خار کھاتا ہے. اس طرح کے مختلف زبانوں میں طرح طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ تو میں نے چند مثالیں دی, ورنہ اس کی بہت ساری مثالیں جدا جدا زبانوں میں ہوتی ہیں. اردو والے الگ غیبتوں کے الفاظ بولتے ہیں, پنجابی الگ بولتے ہیں, سندھی الگ, پٹھان الگ, میمن الگ, سب میں غیبتوں کے طرح طرح کے الفاظ اتنے رائج ہیں. یہ جو میں نے الفاظ بتائے نا, اس میں شاید ایک بھی آپ کو ہیوی نہیں لگا ہوگا, یار یہ تو عام طور پہ بولتے ہیں, یار یہ تو کھاؤ پیو ہے, مال کھاؤ, اندھی چلا رکھی ہے, کالی باتیں بناتا ہے, افواہیں اڑاتا ہے, 420 ہے, تو عام طور پہ ہمارے یہ ماحول میں باتیں کی جاتی. حالانکہ یا تو یہ غیبت ہے جو مسلمان کے پیچھے سے کہی گئی, یا تہمت ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے, تو پھر تہمت. اگر آپ کہو کہ میں تو سامنے بول سکتا ہوں, سامنے اور سخت گناہ کہ اس کی دل آزاری. جب آپ کسی کے بارے میں کہیں تو اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میرے بارے میں کوئی کہے تو آپ کو اچھا لگے گا, بھلے آپ وہ جم کے کھاتے ہیں, اور اگر کوئی خیر کہے آپ کے بارے میں کہ یار یہ کھاؤ پیو ہے, تو آپ کو اچھا لگے گا, خوشی سے جھوم جائیں گے کہ واہ یار آج تو مجھے بڑا پیارا لقب ملا, مجھے کھاؤ پیو بولا, پیٹو بولا, بلکہ آپ کو ظاہر اس کا رنج پہنچے گا, صدمہ ہو. تو اس لیے یہ گناہ کے کام ہے اس طرح کی باتیں کسی مسلمان کے بارے میں کرنا, چاہے وہ باتیں اس میں ہوں, جب یہ اس میں باتیں ہوں جبھی تو غیبت ہے, نہ ہو تو پھر تہمت کا روپ دھار لیں گی, تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھروں میں عموماً بولے جانے والے غیبت کی الفاظ کی مثالیں بھی ارشاد فرما دی. گھروں میں اصل بڑا چھوٹے کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو اس کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں, چھوٹا جب بڑے کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو اس کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر یار یہ تو بدھو ہے, بڑا چھوٹے کے بارے میں بدھو ہے, لچڑ ہے, احمق ہے, بے وقوف, بچ کا نہ ذہن ہے, بات ذرا دیر سے سمجھتا ہے, کوئی بھاشا نہیں سمجھتا, اے وہی ہے. تو یہ میں جو مثال دے رہا ہوں, یہ گھروں میں بھلے بولے جاتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ باہر, اگر باہر والوں کے بارے میں بولے تو غیبت نہیں ہے. یہ الفاظ ہے تو غیبت کہیں نا جس کے بارے میں بولے جائے. نکھٹو ہے, نکما, ناکارا, ڈھیلا, سست, کام چور ہے, دماغ کا بڑا گرم ہے, غصے والا ہے, چڑچڑا ہے, تیکھا ہے, ضدی ہے, اڑیل ہے, گھر گھسڑو یا گھر گھسنا, سوتا بہت ہے, آوارہ موالی, لاپرواہ, کان کا کچا, پیٹ کا ہلکا ہے, اس کے پیٹ میں ذرا بات نہیں سماتی, اس کے سامنے بات مت کیا کرو, کبھی بولیں گے اس کے بچے شرارتی ہیں, بچوں کو بگاڑ رکھا ہے, اپنے بال بچوں کا خیال نہیں کرتا. پھر یہ کہ وہ بہن کے بارے میں, بھائی کے بارے میں, بہو کے بارے میں, ساس کے بارے میں, طرح طرح کے عجیبت کے الفاظ. میری بہن کو اس کی ساس بہت تنگ کرتی ہے, یہ عام بولتے ہیں, میری بہن کو اس کی ساس بہت تنگ کرتی ہے. جب تنگ کرتی ہے تو بولنا غیبت ہوا نا, اس کے سامنے کے جو جانتا ہے. اور یہاں یہ کہ اس نے تعارف تو کروا دیا, آپ اس کو آپ جانتے ہیں, اب یہ بولتا ہے میری بہن اور اس کی ساس, یہ ایسے رشتے ہیں کہ یہ تلاش ہو جاتی کرے تو کوئی. یہ عام طور پر کہتا ہے بہنوں ہی گھر کا خرچ نہیں دیتا, کما کر سب ماں کو دے دیتا, داماد میری بیٹی پر ظلم کرتا, اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی تڑیاں دیتا, ماں کے چڑھانے پر بات بات پر مارتا, طلاق کی دھمکیاں دیتا, رات دیر تک گھر سے باہر رہتا, دن کو دیر تک سوتا رہتا, ہڈ حرام ہے دوسری عورت کے چکر میں, اس کے دوست اچھے نہیں ہیں, سنا ہے نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے. ہم کو بہت منحوس آدمی سے پالا پڑ گیا. یعنی جو شادی دھوم دھام سے کی جاتی ہے, فریقین ایک دوسرے سے خوب اچھی ترکیب ہوتی ہے, کھاتے پیتے ہیں, کھلاتے ہیں, ایک سے ایک تحفے دیتے ہیں, اور پھر شیطان ایسا ان میں وہ رکھنا ڈال دیتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف اتنا بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں کہ جس کی حد تھوڑی سی لڑائی ہو جائے نا آپس میں, پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا, بعض تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ عقل میں بھی نہیں آتی. تو اس لیے بہت بری بات ہے, خرچی نہیں دیتا, کما کر نہیں لاتا, توجہ نہیں دیتا, خیال نہیں رکھتا, بچوں سے پیار نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا کیا بولتا, بلکہ خرچی تو نہیں دیتا, گھر سے چھین کے لے جاتا پیسے. تو یہ ساری باتیں ایک ایک کو پکڑ کر بولنے کی ضرورت کیسے پیش آئی. اسی طرح بیٹی سسرال کی شکایتیں اپنے میکے میں کرتی ہے, ماں بہنوں کے سامنے کرتی ہے, اور اس میں بھی طرح طرح کی غیبتیں کرتی ہے. غیبتوں کے سوا تو بہت مشکل ہے گزارا. میکے میں جب یہ سسرال کی شکایت کرے گی تو یہ عام طور پر غیبت ہی ہوتی ہے, بلکہ تومت بھی ہوتی ہوگی کہ بڑا چڑھا کر ایسا عیب ان پر مسلط کر دینا جو ان میں نہیں ہے, میرے کو برابر کھانا بھی نہیں کھلاتے, روٹی نہیں دیتے, روٹی خرچی نہیں دیتے, میرے کو میں بیمار ہو گئی تو میرا علاج نہیں کروایا. حالانکہ یہ اعتراض تو جاہلانہ ہے کہ خود اپنا علاج کرنا بھی واجب نہیں ہے. بندہ بیمار ہو یا اپنا علاج نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے. اسی طرح بیوی کا علاج نہیں کرتا تب بھی گناہگار نہیں ہے. بیوی کا علاج کروانا شوہر پر واجب نہیں ہے، کرا دے تو اس کا احسان ہے. تو اس لیے اگر شوہر نے بیوی کا بالفرض علاج نہیں کروایا تو اس کو برا بھلا کہنا یہ تو بالکل ہی بالکل غلط ترین ہے. بالفرض اگر واجب بھی ہوتا علاج نہ کرواتا تب بھی اس کو برا بھلا بولنا جائز نہیں تھا بلا اجازت شرعی، اور اب تو واجب ہی نہیں علاج کرانا. پھر میاں بیوی کا علاج کرواتے ہیں آج کل اخلاقی طور پر، احسان ہے بس ان کا، نہ کروائے تو شریعت میں گناہ نہیں ہے. باہر شریعت میں میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق یہ سب موجود ہیں، غالباً آٹھویں حصے میں باہر شریعت کے، تو وہ آپ پڑھ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس طرح طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ طلاق کی صورت بن گئی تو پھر دونوں فریق ایک دوسرے کو اس قدر ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس قدر ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ شیطان بھی غالباً پناہ مانگتا ہوئی ہے میرے بھی باپ بن گئے. اتنا ایک دوسرے کو برا بلا بولتے ہیں، اتنی تومتیں رکھتے ہیں، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ علمان والا خالی بٹن دبانے کی دیر ہے، آپ نے خالی طبیعت پوچھی اور اس نے شروع ہو گئی. بہت بری حالت ہے معاشرے کی، صبر کا نام ہی سنا ہے خالی، صبر کیا کیسے جاتا ہے یہ پتہ نہیں ہے. یا صبر کرے کون، نام صابر ہوتا ہے، نام شریف ہے اور چھٹا وہ بدماش ہے مان لے گا، نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، نام عابد ہے. ساری دنیا اکٹھی کی رشوت کا لین دین کرتا ہے، سودی لون لے کر فیکٹری کی بنیاد رکھی ہے، نام کیا ہے زاہد. حالانکہ زاہد کے تو معنی ہے دنیا سے بے رغبت، جو دنیا سے جس کو کوئی محبت نہ ہو، دنیا کی دولت سے پیار ہی نہ ہو جس کو، زاہد اس کو کہتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی صفات میں سے ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی صفت زاہد ہے، آپ کا ایک نام زاہد بھی ہے. تو یہ کہ نام ہم لوگ نام کے نام زاہد ہے اور ساری دنیا اکٹھی کر رکھی ہے اور لوٹ مار مچا رکھی ہے، مگر نام زاہد ہے. کالا کلوٹا اور نام یوسف ہے، یوسف تو حسن کی مثال ہے، حسن کی علامت ہے. تو یہ ہمارے یہاں نام کچھ اور کام کچھ. نام آفتاب ہے، پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. نام قمر ہے، چاند اندھیرے میں ایسا چھپا ہوا ہے کہ نیکیوں کی نور کی کرن تک نظر نہیں آتی. تو یہ کہ صرف نام ہی نام، نام ہی نام، نام ہی نام، کام اللہ کام کا مسلمان بنا دے ہم کو. تو بہرحال یہ کہ اپنے میکے میں بھی شکایت عورت کو نہیں کرنی چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نام کی صابر اور صابرہ نہ ہو بلکہ عمل کے صابر اور عمل کی صابرہ بن جائے تو بات ہے. ہر وقت شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، ناشکری کے الفاظ بولتا رہتا ہے، نام کیا ہے؟ محمد شاکر. یہ اچھا شاکر ہے، شاکر کے معنی تو شکر گزار ہوتا ہے. نام ذاکر ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے بیچارے کو، نام کیا ذاکر، ذاکر مانے اللہ کا ذکر کرنے والا، ذکر کی توفیق کا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، گالیاں تک بکتا ہے، تو نام کیا ہے؟ ذاکر. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلام بھائیوں، ہمیں غیبت سے سچی توبہ کرنی چاہیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہ غیبت جو ہے وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں جو علل اعلان برائی کرتا ہو، علل اعلان مثال کے طور پر جو علل اعلان داڑھی منڈاتا ہے، نظر آتی ہے منڈایا ہوا ہے، اس کو اگر پیچھے سے کسی نے داڑھی منڈا کہا تو غیبت نہیں ہے کہ اس نے اپنی عزت خود خراب کی. جو اللہ رسول سے نہیں ڈرتا اور بڑی دلیری کے ساتھ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پاک کو نوچ مونڈ کر گندی نالیوں تک میں پھینک دیتا ہے، تو اس کو اگر کسی نے داڑھی منڈا کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، چیٹر ہے، اور اب وہ کسی اور کو پھنسانے لگا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اس کی ترکیب میں خطرہ کہ آ جائے گا، تو اب اس کو بتائے کہ بھائی یہ چیٹر ہے، اس سے بچ کر رہو، تو اس میں حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں کہ فاجر کو مشہور کرو اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ اب ان مانو کر کے لوگوں کو بچانے کی خاطر، اس کے شر سے بچانے کی خاطر، اس کے ان عیبوں کا تذکرہ کیا تو حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تو یہ تو ثواب ملے گا. صرف انہی عیبوں کا تذکرہ کیا جائے جن سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی ضرورت ہے. ہر عیب کا تذکرہ جو چھپ کر بھی وہ کر رہا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اس کی عادت ہے پیسے کھا جانے کی، اب بچانا مقصود ہے کسی کو تو پیسے کھا جاتا ہے، یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. اب یہ اگر کوئی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، مثلا چھپ کر شراب پیتا ہے، تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اس کی جھوٹ کی بھی عادت ہے، تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ پھر وہی غیبت کے گناہ ہو جائیں گے کہ بلا ضرورت کا، جتنی ضرورت ہے جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے اتنی بات کر سکتا ہے. اسی طرح قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ میرے پیسے کھا گیا، یا جبکہ وہ واقعی کھا گیا ہو. یا تو ہمارے عرف ہے کہ جو قرضہ دینے میں دیر کر دیتا اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ پیسے کھا گیا، توبہ استغفر، چاہے 100 سال تک وہ پیسے نہیں دیتا، اس کو کھا گیا ہے نہیں کہہ سکتا، جبکہ وہ کہہ رہا میں دے دوں گا. 100 سال کا مبالغہ میں نے کیا، یعنی بھلے 25 سال کا قرضہ ہے وہ دے نہیں رہا، آج کل کر کے ٹال رہا ہے، تب بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھا گیا. کھا گیا کہا تو یہ تہمت رکھی آپ نے. کھا گیا کب کہیں گے؟ کہ وہ یہ کہہ دے کہ جا میں نہیں دیتا، وصول کر لے. اس طرح کا جملہ آج کل بولتے ہیں، دادا گیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہتھے اگر اپنا قرضہ پھنس جائے نا تو یہ بول دیتے ہیں کہ جا وصول کر لے، نہیں دیتا، بلا لا اپنے روادار کو، میں نہیں دیتا، یہ کھا گیا. یہ تو صاف صراحت کر رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، اس کا مطلب وہ کھا گیا. ورنہ اگر وہ کہتا ہے میں دوں گا اور ٹال رہا ہے، دے نہیں رہا، آج کل کر رہا ہے، تب بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کھا گیا ہے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں کہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 333 اردو ترجمے میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو، اس بنا پر اس پر حد لگانی جائز نہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب سے کلی کی ہو، خود نہ پی ہو، کسی نے پینے پر زبردستی مجبور کر دیا ہو، لہذا اس مسلمان پر صرف منہ کی بدبو کے سبب بدگمانی نہ کی جائے، یعنی اس کو شرابی قرار نہ دیا جائے. محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے مسلمان کے خون اور اس کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. دیکھیے اگر کسی کے منہ میں بدبو آتی ہو تو ہم تو پھٹ کر کے کہیں گے شرابی ہے، حالانکہ اس کو شرابی نہیں بول سکتے، کیا پتا کہ کسی نے اس کے منہ میں شراب زبردستی ڈال دی ہو، کیا پتا یہ اضطراری حالت میں اس نے پی ہو، جان پر بن گئی ہو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، پانی اور کوئی چیز نہ پینے کی ہو، تو اب تو شراب پینا جو ہے اس کے لیے فرض ہو جائے گا. لیکن اور کوئی جب جان بچانے کے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مشروب، اور شراب ہی ہے، اور یہ یقین ہے کہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو اب پانی کی جگہ شراب ہے، تو شراب پی کر جان بچانا ورنہ گناہ گار ہوگا. تو اب جو شراب کی بو آ رہی، کیا پتا اسے ایسی حالت میں شراب پی ہو، تو جب تک وہ خود اقرار نہ کرے کہ میں نے شراب پی ہے، یا ایسے گواہ سامنے نہ آئے جنہوں نے دیکھا ہو کہ اس نے شراب پی ہے، تو اس وقت سے پہلے اس کو شراب ہی نہیں کہہ سکتا. تو اسی طرح وہی قرضے کی جو میں نے مثال دی کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کھا گیا ہے، تو یہ ظلم ہے، کھا گیا ہے نہیں کہہ سکتے جب تک وہ خود نہ کہہ دے کہ میں نہیں دیتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تارے پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تارے پر ہے آن، رحمت کی کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا